Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Comenzamos aquí os informativos de hoxe, tal día como non me lembro ben, 8, segunda feira de febreiro. Comenzamos cos titulares. Damos vos conta de intensos controles policiais en Compostela, dos que xa saberedes. Tamén unha noticia de que os tres do Eixo pois siguen chegándoles petición de cuartos. Alén, vamos a falar tamén de movidas en no Naval de Vigo, de que hai hoxe precisamente un ano da manifestación esta Galicia bilingüe e siga habendo imputados por esa contramanifestazóns, e dar a boa nova de un medio alternativo na rede, Diario Liberdade. Alén, tamén falamos de despidos numerosos en los medios oficiosos e algunhas noticias de fora, como que a Guardia Civil multa a un camionero de Euskadi por escribir as datas do tacómetro en euskera, e tamén de un proceso que se está a seguir contra 15 axentes da Guardia Civil por torturas, contra Martín Sarasola e Igor Portu, donde a Fiscalía recoñece que as houbo, e alén de outras de por ali fora, máis lonxes. Pois damos conta hoxe de unha noticia que recollimos de O Correo Gallego, este diario local, por decirlo de alguna maneira, sin ofenderlos, que dan conta de que hai intensos controles policiais nas estaciones de autocarro e máis de tren en Compostela. Os operativos da Forza de Seguridade intensificaron para brindar a capital galega. Mas durante esta fin de semana foron en aumento, estendéronse a puntos neurásicos da cidade, tanto nas entradas como en edificios onde se producen aglomeracións. Este é o texto que contaba o Correo Gallego, que sigue dicindo: efectivos de la Unidade de Intervención Rápida Policía Nacional tiveron onte unha intensa actividade nas dúas estacións de Compostela. Tanto na de autobuses como na de ferrocarril estableceron intensos controles selectivos que, segundo algunas fontes, puderan estar relacionados con a localización en Portugal dun arsenal etarra. Houbo varias identificacións e, cuanto menos, tres mozos foron trasladados á comisaría, aínda que nada trascendeu. Pois esta noticia que contaba o Correo Gallego, dicer que realmente pois os controles están sendo continuos desde hai xa bastantes días. Curioso que o Correo non o quera relacionar con a localización en Portugal dun arsenal etarra como medio de justificarlo, tendo en conta que, bueno, Compostela, para vir de Portugal a Compostela non hai ningún medio directo. Poderían ter feito a... Si fuera por eso, facerlo antes, en Vigo, en Pontevedra, non sempre ten por que tocar aquí. Mas o que é certo que ven sendo tan numeroso que a xente pois cada vez máis o ve como algo normal e non se cuestiona nada. Isto é totalmente unha cidade controlada pola policía, onde depende que as pintas que leves, pois vas a ter que ser indiscriminadamente cacheado, chegado o momento, e se non tes a documentación en riba, pois te trasladan á comisaría para identificarte, e así está a situación. Isto é a liberdade democrática na que vivemos os eforos en esta cidade de Osacobeo. Yeah. 35.000 euros, esa é a cantidade que deberán desembolsar os tres do Eixo, Simón Márquez, Xosé Moreira e Xesús Montoiro, antes do vindeiro venres de non querer ver embargadas pois as súas poucas propiedades logo de pagar a multa de 156.620 euros, que lle foi imposta, ademais da condena de 7 anos de cárcere establecida no ano 2003. Os 35.000 de agora correspondese cos xuros acumulados pola demora no pagamento tempo que discurriu entre recursos a sentenza condenatoria. Montoiro, Márquez e Moreira seguen á espera do arelado indulto por parte do goberno español. Membros da Asociación de Veciños mantiveron unha xuntanza co ministro de Xustiza ao respecto en xuño do ano pasado, en 2009. Francisco Caamaño prometeralles daquela que unha vez lles fose concedido o terceiro grao levaría o caso ao Consello de Ministros, mas xa levan medio ano no terceiro grado e nada. A situación é esperpéntica e non ten razón de ser, queixase o voceiro do colectivo veciñal do Eixo. Levo máis de 2 anos seguindo todos os indultos que saen no BOE e sorprende ver como a maioría se conceden a traficantes de droga con penas de entre 5 e 7 anos de cadea. Lamentase el. Alén, o veciño, o presidente da Asociación de Veciños do Castiñeiriño asegurou que os sindicatos policiais son os que están presionando para que non se lles conceda o indulto. Así que sabedes como está a cousa, continúan presionando a esta xente porque claro, lles tocan a un e se vingan, non? Sí, lembrar por si alguén non sabe da situación, ainda que é moi coñecida aquí en Compostela, pero como sempre hai moita xente que chega nova, pois para que non saiba da situación, os tres do Eixo foron xulgados así aleatoriamente, porque en unhas pelexas que hubo na construcción de unha estrada aquí cerca de Compostela, polo Eixo, precisamente, pois hubo un policía que caeu, salió mancao. Bueno, caeu ou tiraron, a mí non me igual. Bueno, tiraron, vamos, o feito que caeu. Non sei como foi, se alguén o empurrou ou tropezou. Caeu, eso está claro. En un momento donde ademais querían levarse a un rapaz moi novo que estaba na protesta. Un veciño claro, máis, non pasaba nada, xa, pero bueno, como é unha autoridade, pois. Xa non estaría caído ni siquiera a cárcere, pero vamos. Una celda oscura, apenas entra claridad. Ali dentro había un nombre, no tenía por qué estar. Sus ideas disidentes hacían peligrar el sistema. Cada noche entraban los tipos a tortura otra vez. Bueno, un año después, do 8 de febrero, casi 20 imputados contra los defensores do galego continúa. Aquel 8 de febreiro, pasado por auga, en que centenas de galegos e galegas saíron ás rúas de Compostela para mostrar a súa máis enérxica repulsa aos inimigos do noso idioma. Tras a convocatoria dunha manifestación contra o galego protagonizada por Galiza bilingüe, con apoios tan significativos como o Partido Popular, Unión Progreso Democracia e la Falange CDC ou UC. Enfrente, grande número de integrantes de asociacións, centros sociais, medios alternativos, organizacións independentistas, músicos, artistas na defensa do idioma que convocaron espontaneamente un acto de desagravo nas rúas do centro de Compostela. A xornada desenvolveuse en medio dunha situada de violencia da policía española, a violencia policial que foi contestada pasiva ou activamente por numerosos grupos de persoas en pleno centro da capital de Galicia. Ali estaban centros sociais, organizacións juvenis, etc. ata grupos ridiculistas e moitas persoas a nivel individual, opóndose á presencia dos ultras pro español e da violencia policial nas rúas dunha cidade galega. Todas receberon o mesmo tratamento da policía, porradas e bolas de borracha. Un ano despois, 18 persoas continúan imputadas, sen que teñan sido resolvidas as acusacións de danos, desordes públicas, obstaculización do direito de manifestación, atentado a autoridade e mesmo incitación a todo anterior. Entre elas están imputadas persoas que non se encontraban en Compostela no día 8, acusadas de teren responsabilizados en sites alternativos que informan sobre o sucedido hace un ano na manifestación convocada por Galiza Bilingüe. Seguimos falando do Naval, porque o Naval sigue en pé, a Asamblea de Paradas, que, bueno, xa vos comentábamos nas anteriores informativos que fixeran unha asamblea no Esteleiro de Barreiras, donde a xente, cando chegou a policía, pues, foi a, salió das, do Esteleiro a apoyarlos. Hoxe temos dar conta de todo o contrario que sucedeu en Freire, outro Esteleiro de Vigo, onde a xente da asamblea fixo un chamamento para que saísen a tomar o bocata con eles ás 10:30 e facer ali unha asamblea. Pois ben, viñeron aí a policía en plan mogollón, antidisturbios, e non deixaron que se celebrara tal reunión entre a xente de Parada e a xente do Esteleiro. Dicer que a Asamblea de Parados do Naval lamentan a actitude despótica das forzas policiais, que o que queren é cortar a solidariedade do sector, que non podamos falar cos nosos compañeiros, pero non van poder evitar que continuemos movilizándonos e falando cos traballadores do sector. Así pois, pues, o Naval sigue en loita, sei que un día destes tamén está como anunciada unha movilización en Vigo, non sei se o xoves. E, bueno, seguiremos dando conta nos informativos do que aconteza nesta loita do Naval. Epidemia do Naval, sí, sí, sindicatos e patronal, se pedimos polo noso, o Estado manda nacional. Somos duros, porque duro e o metal, ali non aguanta calquer chaval. Obreiro do metal, compañeiro de astillero, pasamos media vida lutando co ferro. O chollo é así, a joderse par sí, abre ben os ollos cando andes por aí. Por si acaso, hai un fiasco, ponte ben o casco, donde te meteche ni os guantes, como os puseche. Que asco, isto non é vida e un bidón. Pa chegar a fin de mes apreta ben o cinturón. Empezaches como a todos de peón. Imos con máis despidos que se suceden nestes tempos. Neste caso, nos medios de comunicación, máis dun cento de profesionais da comunicación perderon o seu emprego nos últimos meses. A lista é moi numerosa e abrangue pois, a práctica totalidade dos grupos mediáticos da comunidade. Pois os últimos foron pois da Axencia Galega de Noticias, tamén houbo en Europa Press, Que, Diario de Pontevedra, El Correo Gallego, e un longo etcétera. Entre outros, ademais de despidos na región de un ere destos que afectou a máis de 30 persoas e a lista é máis numerosa e segue aberta. Pero ademais de despidos, as empresas de comunicación utilizan unha doble práctica que se está a facer moi común nestes últimos tempos. Por unha banda, non renovan os contratados que por lei terían que facer fixos, como pasa en moitos outros sectores, e por outra banda, recurren aos contratos temporais para suplir estes despidos. De feito, moitos medios están prescindindo dos traballadores con máis anos de antigüedade e un soldo máis elevado para ser sustituídos por xente nova, xornalistas novos, coa metade ou un tercio do soldo e con contratos temporais. Pois cosas así non pasan. O Sindicato de Xornalistas de Galicia denuncia que as empresas están a aproveitar a crise para reducir ao máximo os cadros de persoal. Fano ademais estendendo o abuso de estudantes universitarios, bolseiros feuga, falsos autónomos e horarios extenuantes. Prácticas que realizan coa complicidade das facultades e coa pasividade de inspección de traballo. Tamén o Colexio de Xornalistas ten chamado a atención sobre estas prácticas abusivas. Unha práctica que é moi común aquí e no resto do Estado, esta mesma semana a Comisión de Seguimento do ERE de Editorial de El Mundo afirmaba que logo de despedir a 164 persoas, o grupo de comunicación incorporou a columnistas de caché e ten a case 90 bolseiros facendo ilegalmente o mesmo traballo que os redactores de persoal. E todo isto sucede a pesar das enormes subvencións que reciben das administracións públicas. A verdadeira fonte do financiamento dos xornais galegos son as subvencións, o sabemos todos, aquí non deixamos de criticalo. Son uns cartos que chegan a supoñer, en algúns casos, o 50% dos seus ingresos. Vamos, que é unha forma de cusar con estes tempos de crise pois todas estas medidas que non só pasa no sector da comunicación, pasa, pois como xa vos dixemos, no sector naval e no sector textil e en moitos outros sectores que parece que con esto da crise teñen a excusa perfecta para despedir a xente que estaba a punto de cumplir os anos acordados para facer os fixos e os botan antes de que poida suceder eso, pillan obra de man máis barata, a que teñen, ademais, explotadísima, o sea que... Bueno, que máis dicir, pois, si non paramos de dar novas en este sentido e de incidir neste aspecto, pois xa sabemos como van as cousas, non? Sí, o que está claro que os medios, conto menos os de papel, cada vez dependen máis das de subvencións e da publicidade, senón porque de ventas apenas vive, non? O descrédito que non que está a caer, pois é tal que leva esa situación tamén. Xa non é que sea unha situación de crise empresarial, que tamén non é, senón que, bueno, está claro que mentes que a Xunta e o Estado sigan subvencionando medios para que digan as súas verdades, pois seguirán existindo como voceiros do goberno. Pero en cuanto a que eso es esa liberdade de expresión, pois bueno, en fin. E decir a este respecto que ve moi relacionado e é tamén unha puntualización a xente que nos escoita estes informativos, porque no anterior anunciamos unha carta dunha persoa anarquista que está fugada e ojalá siga así moito tempo, Vasilis Paleocostas, que enviou unha carta aos medios de comunicación, e a verdade que a carta non ten desprecio ningún e fala da hipocresía dos medios e... Estou totalmente con él nese sentido e vos animo a lela. Eu dixen que estaba colgada pois en páxinas como clinamen.org, cosa que non é verdade. Si que está en salvajes.entoaspartes.net, pero está máis difícil de atopar e agora o podes atopar traducido ao galego, unha traducción así algo deficiente, pero bueno, que está en abordaxe.blogspot.com e vos animo a lela. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Bueno, y falando de medios, temos que daros a noticia de que naceu un novo diario alternativo en galego na rede, chamase diarioliberdade.org, ten unha adorna como símbolo, e, en fin, nace con un sentimento de ser a voz da xente que non ten voz, mismo desde o punto de vista de Galiza como unha nación oprimida. Así pois, para quen quera visitarla, animámoslle a que visite eso, diarioliberdade.org. De feito, alguna das noticias que estamos a dar, pois extraímola dali. E ven a decir tamén que non lles interesan as bellas risas e sectarismos que tollen acción e torna máis fácil para o sistema a neutralización da disidencia, e que achan lisítima a discrepancia e enriquecedoras as diferencias, mas non interesan as pugnas insubstificadas e só baseadas en incultables actitudes etarias. Así pois, tamén din que van a mirar hacia a lingua común galega-portuguesa, polo cual tamén darán información xerada en Portugal, en o Brasil e nos países de la lusofonía. Pois iso. Benvidas. Bueno, pues ahora vamos con que AMS Ríos con Vida Galiza denuncia a Endesa por la desecación do río Eume. Esta AMS Ríos con Vida Galiza é unha asociadora de pescadores, supostamente asociación de pescadores, supostamente ecologistas. E bueno, significa Asociación para o Estudio e Mellora dos Salmónidos. Certifica que desde há 50 anos o encoro de A Capela, propiedade desta empresa doméstica, é dicir, de Endesa, mantén seco un tramo de 3,4 km do río Eume e como consecuencia desta desecación o hábitat deste río troiteiro salmoneiro englobado nun espacio natural protegido como é o Parque das Fragas do Eume está a verse gravemente afectado e está a supor extinción de toda a vida acuática. Por todo elo, o colectivo pesqueiro reclama a Fiscalía que adopte as medidas cautelares oportunas para identificar e investigar as declaracións dos cargos da empresa responsables das operacións do encoro da capela, alén exixe que se investiga a legalidade das licencias e das concesións otorgadas. Ríos con Vidas exixe tamén a denuncia que se proceda a suspensión inmediata das operacións de exploración hidroeléctrica e o presentado de turbinas e maquinaria con o objetivo de recuperar o estado medioambiental do río. Bueno, dende aquí decir que Endesa está facendo isto aquí en Chile, en todos os lados, a verdade é que unha empresa que tristemente coñecida por todo isto, non? E que con voceiros e con presidentes como Rodolfo Martín Villa, directivos de esa calaña, non? Asesinos dende sempre, políticos, bueno, gobernantes que están ao que están, non? A facer que o progreso veña todos os días como a sempre, como fai xa moitos, moitos anos. Butano en nuestro hogar, tanta agua calentita nos hace disfrutar. Butano, butano, qué gran comodidad. Butano es ahorro, butano es bienestar. Ahora sí que me gusta la ducha. No se gasta. Yo sé de que no se gasta. Azul, yo sé de que no se gasta. E imos falar de Plexus, a empresa chapuceira da web do Xacobeo. Dende a chegada do novo goberno, esta empresa xa se beneficiou de novos contratos coa administración galega e desta volta é o IGAPE quen contrata os servicios de Plexus SL por 47.000 euros para adquisición de 63 novos ordenadores de mesa. Como apoderado desta empresa figura Antonio Agasar Cascallar, ex asesor da CRTVG, na Era Fraga, e persoa próxima ao ex conselleiro da Cultura Pérez Varela. Ademais, varias das súas firmas están relacionadas con contratos presuntamente irregulares de administracións do PP, como denuncia a Nosa Terra. Este empresario tivo cargos de asesor da Xunta do PP no deseño da Cidade de Cultura e na CRTVG. Este consultor tamén é administrador único de Bretema Consulting, compañía contratada asiduamente por administracións controladas polo PP galego, como Porto da Coruña. O nome de Plexus SL tamén está relacionado con irregularidades denunciadas na Comisión de Investigación no Parlamento sobre a Cidade de Galicia, así como no informe do Consello de Contas sobre a promoción da Volvo Ocean Race, no 2005. E ademais de Antonio Agrasar, tamén foi directivo de Plexus Xosé María Sánchez González, exsecretario xeral de Cultura con Pérez Varela. Así que sabemos como Plexus, vamos, unha empresa prometedora. Ai, Pérez Varela, home ese de Carmina Burana, e tan simpático, el tan campechano. Ten uns amigos, Estos do PP saben facer as cousas. Sí que saben, sí. Sei que você gosta, azul, sei que você gosta, eu sei do que você gosta. O mar, eu sei que você gosta, amar, você gosta de mim. Mesmo assim, você gosta de mim. Thank you. Bueno, e pasamos ás noticias de fora da Galiza. Hoxe vimos de saber que nos hizo contra 15 guardias civiles que acusados de torturas e maus tratos a Igor Portu e Martín Sarasola. Pues ven de desfacer a versión oficial que partía por parte do goberno, do señor Pérez Rubalcaba, do señor Zapatero e mesmo de Pepiño, de señor José Blanco. Pues a Fiscalía mesmo ven a recoñecer a que e acusa de torturas a 4 dos 15 guardias civiles procesados por este caso e tamén imputan a falsa de lesión a outros 6 axentes. Aos outros 5 di que non corresponde. Mais a acusación particular imputa aos 15 guardias o delito de tortura en su modalidade agravada, polo que solicita penas que van de los 6 aos 17 anos de reclusión. Dicer que, según recoñece a Fiscalía, Porto e Sarasola foron sorprendidos en Arrasate en posesión de 2 revólveres e 50 cartuchos, foron arrastados e agamados e non lle trasladaron a dependencia de Guardia Civil, sino a un lugar que se considera non determinado, mientras, bueno, Porto e Sarasola din que é unha zona de monte xunto a un río, e que Igor Porto foi introducido nun automóvil oficial e golpizado por un dos asistentes que custodiaban, tamén amenazaron, e despois se detivo nese lugar, foi obligado a descender a puñadas e patadas. En ese punto, os guardias civiles, con intención a castigar a Porto, obrigaronlle a colocarse dese onllos e, a humillando, tiraronlle do pelo. Posteriormente, volveron a introducirlo no carro entre patadas e puñetazos, puxeronlle un pasamontañas e golpearon-no de novo, hasta chegar ao famoso cuartel de Chorrondo. Engade, ademais, que foi despois conducido á súa casa de saca para registrarlo e despois foi levado de novo en medio de golpes ata a clínica forense. Alí ingresou na UCI do Hospital Donostiarra, donde permaneceu 3 días con lesións grave, entre elas traumatismo torácico con fracturas en 2 costelas, un neumotoras, un neumomediastino importante, un enfisema subcutáneo e unha pequena contusión pulmonar que puxera a súa vida en unha situación de risco. Isto todo o día o fiscal. Pola súa parte, Martín Sarasola padeceu unha situación similar a seu compañero durante o traslado ao mesmo lugar indeterminado, onde foi arrosado, costa abaixo, por unha ladeira, e outros 2 acusados lle colocaron unha pistola na sien, amenazándolle con tirarlo á vida soa, ao tempo que lle decían que se lembrara do que lle acontecera a Miquel Zabalza. Miquel Zabalza aparecera neste río afogado en 1986. Engade tamén Martín Sarasola, según declaracións do fiscal, que tamén foi golpizado no seu traslado a Madrid. Bueno, pois nese situación onde era tan evidente as torturas, o señor Alfredo Pérez Cubalcada vírase obrigado a salir á palestra e o que fixera foi que os picoletos cumpriran escrupulosamente a lei e mesmo atribuiu as lesións a que no momento do arresto Igor Porto e Martín Sarasola pois quixeran fuxeir e os axentes tiveran que pararlos. Se abalanzaron sobre eles e lle produceron esas lesións, esa fractura de costilla de Porto que o levou con toda esa situación que comentamos antes a la UCI. En fin, pouco despois, Zapatero tamén tivo que expresarse e manifestou a súa confianza plena na Guardia Civil, calificando alén de seria e crível a versión difundida por boca de Rubalcaba. E Pepiño Branco tamén arropou a Rubalcaba e achacou as lesións á avalancha por o intento de fuga. Non sei agora se dirán algo, suponemos que seguramente que non. Bueno, pois a verdade é que ainda tiveron sorte, porque a verdade é que iso é unha anuncia clara. Son costeladas na punta do pé de algúns guardias civiles, pobriños, que tiveron que sufrilas. Tanta costelada na punta do zapato. Sí, e lembrar que John Anza pues, sigue desaparecido e toda a familia e amizades pues, pensan que foi desaparecido por membros da seguridade e ainda non se sabe nada. Oh, you're right, you get me out. Bueno, seguimos con que volta o gal, volta o franquismo. Un guardia civil multa con 4.600 euros a un transportista por escrever en euskera as datas dos discos do tacógrafo no seu camión e da administración. Avala tal feito. A sacase 4 meses deste feito sucedido o 15 de setembro, cando os típicos axentes de tráfego da Picola detiveron nunha acción rutinaria en Saén a un camión dun transportista vasco, a quen solicitaron os discos do tacógrafo para revisar se estaban en orden. O home apresentou os discos nos que apareceran correctamente cosinadas as datas en euskera, ou sexa, na norma internacional e non por na orden en castelán día mes ano. A Guardia Civil multou interpretar que apontar a data en euskera no disco do tacógrafo é unha falsificación das follas de rexistro e por elo impón ao transportista unha multa de 4.600 euros. Evidentemente, o transportista presenta o debido recurso ante a administración competente, neste caso foi a Consellería de Obras Públicas e Transporte da Xunta de Andalucía, dado que o suceso foi en Jaén e o tráfico rodado compete á Xunta Andaluza. E no mesmo bregue de descargo explica que as datas marcadas nos discos do tacógrafo son en todo caso as correctas e que a orden en que consigou as datas se corresponde ao idioma no que el se expresa, o euskera. Agora vimos de saber que pasado 15 de xaneiro a Xunta Andaluza rexeitou o recurso e avala a denuncia da Guardia Civil. Bueno, sabedes como están as cousas, hecha así, mego. Realmente é unha tomadura de pelo, porque non sei que farán cos camioneiros estranxeiros que pasen por ali, ou sea, os marroquinos e demais, que levan tamén o mellor tacógrafo na norma internacional. Tamén lles multarán así con esas barbaridades. Van a acabar todo o tráfico internacional. Xa pensaron os picolos que se jodan por vascos, non? Seguramente, euskera, toma, euskera, hombre, pringao. Home, non. E os andaluces, pues toma, como os vascos que se joda. Xa pasamos a outro lado do océano, en Argentina, onde se manifestou solidaridade a xitación anticarcelaria na Embaixada de México, en Buenos Aires. Vou vos ler o seu comunicado e que aparecía o 6 de febreiro. A nosa inquebrantable actitude e posicionamento ante esta guerra antisocial ao longo e ancho do mundo que conleva morte, prisión, fuga, penas dolorosas, alegrías e máis, e que somos guerreiras e non soldados, que cotidianamente con prácticas antiautoritarias accionamos pola destrucción desta miserable sociedade. A nosa solidaridade é unha praxis cotidiana entre nós. A nosa, porque non é palabra valeira en boca de todas, e a levamos unha vez máis a cabo, esta vez nunha acción, mandando un fraternal e cariñoso saúdo ás presas antiautoritarias secuestrados en México, que dentro e fora da prisión iniciaron unha chamada de axitación, acción e propaganda anticarcelaria contra este sistema de morte do 1 ao 12 de febreiro. Ante isto, non podemos ser indiferentes nin facer a vista ao costado. Non hai peor cego que o que non quere ver. Decidimos, entón, dirixirnos cara a Embaixada de México, ubicada na Rúa Arcos 1650, no barrio de Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Alí colocamos un lienzo co frontis da embaixada, o cual dicía: contra a sociedade carcelaria, un saúdo internacional aos presos autoritarios en México. Xunto cunha bomba de fume, panfletos e bombas de pintura, saindo cuidadosos e contentos do lugar. A chamada non é só a paralizarse ante o berro dos compañeiros. Ten que agudizar nas rúas de todas as formas que os libres asociados crean pertinentes. Non é o momento de facer oídos sordos ás chamadas de solidaridade activa que realizamos os que deixamos de creer nas consignas baleiras e levamos as ideas á materialización por medio de acción. Fagamos de saber ao mundo que aquelas que loitan dentro e fora dos muros das prisións, como aqueles que deixaron a súa vida polo desexo da liberdade, non poderán pasar ao esquecemento como tampouco só ficarán no recordo, xa que a súa palabra e acción quedarán gravadas na historia de todas as que día a día loitan en contra deste sistema de explotación. E firman o comunicado: morte ao Estado e ao capital, agudizar e estender os actos contra o poder, a solidaridade e a acción, pola permanente insurrección e a destrucción total da sociedade carcelaria. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. E seguimos en Latinoamérica, seguimos falando desta conspiración internacional contra as cárceres e todo isto. E bueno, barricadas nocturnas, enfrentamentos en solidaridade cos presos en México DF. Comunicado: as grandes son grandes porque estamos deseonllos, levantémonos. Na madrugada do martes 2 de febreiro, unha célula en solidaridade coas xornadas da disitación anticarcelaria que falaba a compañeira, salimos a incendiar uns contenedores sobre a avenida Insurxente do Distrito Federal. Como mostra do noso enoxo e raiva contra os centros de aniquilación chamados cárceres por a destrucción das mesmas. Casouse un pequeno caos vial, a circulación e detívose por algúns minutos ata que membros da policía chegaron. E a ser grande o noso, a nosa raiva, respondimos ante elo causando feridas aos nosos enemigos, o que fixo que un deles disparara para disolvernos. O suceder isto, retirámonos para non ser encarcerados ou expostos. Sin embargo, non é claro que está claro que será, non é, que esta non é nin a primeira nin a última vez que suceda, e cada día intentaremos derrocar a cada un dos nosos enemigos ata lograr a nosa anhelada liberdade. Entendemos que o problema non é a delincuencia, a rebeldía ou a desobediencia, sino en todo o sistema que entraña a hipocresía do poder e a existencia ruín dunha desigualdade palpable. Temos claro quenes son os nosos enemigos e solidarizámonos con todos aqueles dende as súas trincheiras que intentan derrocar polos medios que elles son pertinentes. Declaramos unha guerra e esta non cesará ata destruir todo o que atenta contra a humanidade. Estendemos saúdos a todos aqueles que decidiron comenzar a batalla e comenzan a iluminar a noite de diversas maneiras. Solidarizámonos cos presos políticos e tamén con quenes foron víctimas deste sistema miserable. Pola destrución total das prisións, pola destrución total do sistema, individuos sen nome. Conspiraciones oscuras en pisos blancos, la revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. La Internacional del Mal. Acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos blancos, la revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser, la ausencia de poder. Un manifiesto fundado en un track, miles de elementos disidentes. Misión prenderle fuego a toda era industrial, cansados de ser masa. Individuos golpean la burocracia de cualquier comunidad al norte. No hay quien soporte las turbas que se contagian. El sufrimiento dejará de ser ajeno. El reflejo en el dolor en los ojos de ese animal te obligará a tomar conciencia del daño que has provocado. Hermanos reos se amotinan contra carceleros. Una venganza digna, la tecnocracia cae por su propio peso. preso, los presos acaban con el concepto de falso de mierda que promulgan las ONGs. Ni la misión humanitaria ni el talante de Gabilondo salvarán tu democracia. Ímonos a Israel a dar esta noticia que saltó a todos los medios de esta persona, de jornalista española que está en Cisjordania, Ariana Jove Martí, y mesmo una súa compañera australiana, Bridget Chappell, estudiante da Universidade de Palestina Ben Zahir, que foron pues secuestradas literalmente por o exército israelí, entraron en na zona donde nos territorios palestinos ocupados e as levaron ás 3 da mañán do domingo á prisión militar. Hoxe vimos nos medios que xa saíran con unha fianza de 500 euros e que lles exixen manterse en Israel ata a data do xuízo. Elas denuncian ter sido secuestradas e que, bueno, unha situación totalmente irregular. Acúsanas de que se lle acabou o tempo de estancia máximo que tiñan concedido en Israel, cando elas non estaban en Israel, e máis de participar en actos en contra do Estado de Israel, sin especificar que tipo de actos eran estos. Pois, en fin, a situación destas dúas mulleres, ose por ose que están ali en Israel, fora de prisión, pero siguen secuestradas, a espera de suizo. Os abogados Seika están negociando para que as liberen cuanto antes, pero o que é sangrante é que non se dé importancia nos medios ao feito de que o exército israelí está entrando cando quiser e como quiser en as zonas que eles creen que son da súa propiedade e non son, que son, están baixo a propiedade da autoridade palestina, pero fan o cuanto quer. O se mesmo tamén puñan imágenes de unha incursión de carros israelíes que eran apedreados por a xente dali do povo. Mesmo falaban de 5 detidos, que os tamén os levaran. E, bueno, despois pasa o que pasa e como Israel é amigo do mundo enteiro, pois seguirán facendo o que quiser en estes estados democráticos que lles chaman. Rematando estes informativos, ímonos a esa illa caribeña que se chama Puerto Rico, que unha das súas illas, porque Puerto Rico non é só unha illa, tamén hai máis illas, unha chamase Vieques, a mellor Bosoa, porque durante 60 anos foi utilizado por o exército de Estados Unidos como probatorio de armas letais, como bombas ou misiles. Según di Coral Rosas, unha rapaza que vive en esa illa de 16 anos e que naceu, o sea, con cáncer e con grandes partes do seu estómago e o seu intestino tiveron que ser sustituídas de crianza, di ela: "Hai moita xente aquí morrendo de cáncer. Miña prima está morrendo de cáncer. Miña irmã ten cáncer. A mai do meu namorado morreu de cáncer. O pai dele ten cáncer de pele. Moita xente aquí está sofrendo con cáncer. Mas non é casualidade, pois en cada casa dúas ou tres persoas teñen cáncer. Tiverán cáncer ou morrerán de cáncer. O chumbo, o mercurio, o cadmo, o arsenio, o aluminio das bombas están agora nas persoas. Pois ben, vimos de saber que 3/4 partes das moradoras desta illa están a denunciar o goberno yanqui de telas contaminada con sustancias tóxicas. Non sabemos en que parará isto, mas polo menos que se saiba que o que está a acontecer en esa illa de Vieques, en Puerto Rico." Mundial, amaos los unos a los otros, dice el asesino. En la cocina, la foto del Papa, dentro de la bandera nacional. Este amuleto ha de funcionar. Looking man, I'm looking man for you. Looking man, looking man, looking man. Looking man, looking man, looking man. todos la reliquia. Milagro garantizado. Si esto es vivir en serio, preferimos hacer el indio. Pa, pa, pa, pa. Bueno, pues hasta aquí los informativos de OSE, un recuerdo especial para la gente que anda por ahí por las montañas de La Paz y para la gente que mandamos en guerra. Muchos besiños a todas.